राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 15 सितंबर 1999, सायं लगभग 4 बजे, नोखामंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, वो कहते हैं कि पूज्य वित्त ज्ञान गुण ही ना शील गुण ही ना शुद्ध गुण ज्ञान प्रवीण। ऐसा प्रसंग आया तो केवल ब्राह्मण की ही प्रशंसा है। ब्राह्मण घर में जन्म ले ले वो चाहे कैसा ही हो वो पूछ नहीं है। और सूर्य के घर जन्म लिया कितना ही अच्छा हो पूर्ण हो पूछने ही नहीं होता। तो ये विचार आता है कुछ समझने कैसे लिखा। गुण है उनकी महिमा होती सब जगह और आचरण जगह ठीक नहीं होता उसकी निंदा होती है। अरे वो समझ नहीं है लिख दिया क्या बात है। तो इस बात को ठीक समझ रहे कृपा कर ध्यान दें, खूब विचार करें ध्यान दें। भाई बहनों सबको साफ सुथरा चाहिए। किस प्रसंग में कौन सी बात कही है ये समझनी चाहिए। ये मन में जब भगवान विचरते थे तो विराट एक राक्षस था, राक्षस और लंबे लंबे हाथ सबको समय खा जाता था। वही सब भगवान के साथ किया, भगवान उसे काटते बजाए और मार दिया। भगवान को इस विषय में कहा विराट बद पंडित, विराट को मारने के लिए पंडित थे, ये मामूली भी नहीं थे। सूरवीर से मिलने वाले नहीं है, पंडित वैसे पंडित ईश्वर से विराट बद पंडित कहा भगवान ने। उस प्रसंग में उस विराट को कहा तेने ब्राह्मण का अपमान किया इस बार तेरे को जुड़ी मिली। तो ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करता, वो गुण ज्ञान गुण ये भी ब्राह्मण के गर्दन लिया है तो सब तरह से उसका आदर करना, ये भी वो शिक्षा दी थी। वहां इस विषय में ये सुपाही आई है पूज्य विप्र ज्ञान गुण शील गुण ही ना और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये बात आई है। इस प्रसंग को चलते चलते अगाड़ी प्रसंग आया है श्रवण का। सभी को श्रवणा का श्रवणा वो भील जाति की थी, उसी जाति की नहीं थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सूर्य में असत सूर्य जिनके छूने से ऐसे कुल थे वो, परंतु भगवान की भक्त थे। तो उसका प्रसंग आया वो आप देखो, इन दोनों प्रसंगों को मिलाकर देखो। रामायण में एक ही प्रसंग है, एक ही कथा में है, पास पास में दूर नहीं है। तो यहां तो इतनी बात कहते हैं, वहां कहते हैं कि क्या रघुपति सुनो बामने बाता मानव एक भक्ति का नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूं, मैं तुझे नाता नहीं मानता। तो भक्ति वाला नीच प्राणी होता है तो ये मेरा सबसे श्रेष्ठ होता है। अरे नौता भक्ति करूं तो ही पाही, तेरे सामने मैं नौपरागरी भक्ति करता हूं। सावधान सुनो और धर्म मन माए, सावधान से इस भक्ति को सुनो और मन में धारण करो, ऐसा भगवान ने कहा। प्रथम भगति संग तर कर संगा, दूसरे जति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज जति ऐसे ऐसे सातु गुरुदेव का साते सब वही मैं देख लेके भूते अधिक संत कर लेके आठे दवा दवा संतोषा शुभ नहीं दे देखे पर दोषा नव सरल सुन संसद हेरा तुम हर रोज हेरे हर सुन दिए जाए जिनके नवमा एक हो एक रोती हो नारी पुरुष सरासर कोई सर असर परीक्षा दी हो तो ऐसा भी क्या देवा तो भी पूछनी आदर नहीं है। तो एक भगत जिनके होती है वो भी मेरे प्यारा है और सकल भगत मेरे तोरे तेरे हृदय में सब प्रकार की भक्ति है सब है। तू जो संकोच करती है संकोच मत करो, नवदा भक्ति हो तो नवदा भक्ति हो जिनके नव में एक हुई प्यारी पुरुष सतरा सर्ग हुई असर वृक्ष भी आगे हो वृक्ष आगे वृक्ष ससरा सर सर असर सर चलने फिरने वाले प्राणी असर वृक्ष डाली ये एक छोड़ी देते हैं वे प्राणी भी आ गए। भक्ति एक नर्स हो ये कैसा भक्ति जिसके भीतर न हो उसकी शोभा कैसी होती है बिनु जल बारे देखिए तैसा अकाल पड़ जाता है सुबह शीत बादत आता है उमा आती है बड़ी गरी गरी उमा आती है परंतु पर प्रभाते ग्रह डम्बना साझा सीधा भाव नंग कहे भंडड़ी ये कालों का स्वभाव ये काल का स्वभाव होता है प्रभाते ग्रह डम्बना साझे सीधा भाव काल है जमाना नहीं है। जमाना तो गर्मी करे बर्धन करे गर्मी कर बादल करे बादल कर गर्मी करे जद वर्ष की आस ऐसा दुष्ट की कृपा पूरी बनी सदन की त्रास बादल कर गर्मी करे तद वर्ष की आस। तो ऐसे दिखावटी प्रत नहीं हो सर हृदय हो तो सबरी को भगवान ने भक्ति माना और बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम को छोड़कर सवरी कर गए शर का बरात हमारे पधारो हमारे पधारो भाई इतना फर्क नहीं है। मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तरण वर्षता ऐसे भगवान भगवान भक्ति गाय कह रघुपति सुनो भामनी बाता भामनी बाता भामनी बाता मानव एक भक्ति करना था कोई प्राणी हो अरे मनुष्य की बात है नहीं सर असर कोई हो वो मेरे परम प्यारा होता है सकल भगत तेरे सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है सकल भगवान भगवती प्रकार दृढ़ तोरे और कह नवदा भक्ति कहूं सुनो ऐसा उदाहरण सुनो और मन में धारण करो। पहले तो कहते हैं तुम सावधान से सुनो नवदा भक्ति और मन में धारण करो और पीछे कहते सकल प्रकार दरिद्रित हो गए। सबरी व्याख्या देने वाली नहीं थी, समझे? व्याख्या देने पुरुषों में नौ तो भक्ति होती है, व्याख्या देना अच्छी बात बताएंगे, सभी तो भजन करने वाली थी। अभी मानुष तो था ही नहीं, वो तो सबसे नीच मानती थी। एक बात आई कि आधा माता है आधा माँ, अपना परिचय देती सबने, आधा माता है आधा माँ, आधा माँ आती नारी तेन मैं मति बंदा गारी, आधा माते आधम अधम कौन क्षत्रिय उत्तम कौन ब्राह्मण, आधा माते आधम वैश्य, आधा माते आधम अधम उसे शूद्र, और उनमें फिर अधम अति नारी उसमें अधम जो अछूत छू नहीं सकते जिनको, और उनमें भी मैं स्त्री, ऐसी नीच जाति में स्त्री कई भक्ति अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में नीच जाति में मन मन मति बड़ी मेरी मलिन है, कितनी नम्रता है उनको पता ही नहीं है। तो नौदा भक्ति को भगवान कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति, दृढ़ है दृढ़ दृढ़ मजबूत, दृढ़ स्थूल बल है वो, स्थूल बल में दृढ़ निपातन होता है, ऐसी दृढ़ भक्ति है। कहती है कि सावधान सुनो धरु मन में धारण करो, तो क्या धारण करें? क्या भक्ति के नौ प्रकार होते हैं, ये प्रकारों को पता नहीं था, देखा देने में थोड़ी थी, देखा देने में भी याद है कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है, भजन करने वाली थी बेचारी एकदम भगवान तले, तो भगवान उसे ऊंचा दर्जा मानते हैं, व्याख्या देना नहीं मानते, व्याख्यान देने वाले ऊंचा नहीं मानते है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है उसका आदर करते हैं। तो सावधान सुनो धरु मन माही मन में धारण करो, नौ प्रकार की होती है भक्ति, सभी को पता ही है, सकल प्रकार तो भगत दृढ़ तो रहे, सब प्रकार की दृढ़ भक्ति उसको पता ही नहीं। तो महाराज जी ज्यादा पता हो तो ये व्याख्यान देने वाला, क्यों लोग पूछे तो बात करनी पड़ती है, तो जाने तो कह रहे तो क्या कहेगा, इस वास्ते व्याख्यान देने वालों को बहुत सामग्री चाहिए, बाजार में प्रसादी की सामग्री नहीं बैठे तो कई तरह की दवाई पूछे, जो सब तरह की दवाई तैयार में तब पंसा ही दुकान है, कई कई सौदा करिए, ये पंसारी की आठ, ये पंसारी की आठ है, तरह तरह सौदा आते हैं, सत्संग करने में हजारों लाखों आदमी आते हैं, उनमें कोई पूछे वो कोई पूछे वो कोई पूछे कोई पूछे तो सबको उत्तर देना पड़ता है, तो उसको बहुत सभी याद करनी पड़ती है, सभी तो बदभेद करने वाली थी, कितनी बार बोलती होती पता ही नहीं, सकल प्रकार भगत दृढ़ हो गए, भगवान ने कहे सब प्रकार दृढ़ थे, तो सावधान सुनो धर्म मनवाने क्या अर्थ हुआ, कहे दो प्रकार की भक्ति होती है, सुनो दान करो, तो उसको दो प्रकार पता ही नहीं, फिर भक्ति से दृढ़ थी। वह सबरी के सामने कहते हैं कि अधम आते हैं अधम, अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी, ऐसी वो कह रही मैं तो मति मंद हूं, अधम आते अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी, तो भगवान कहते हैं कितने वो भगति ही न नरस हो ही कैसे, भक्ति ही है और उनके अनुप्रवीण है, बड़ा विशेष है, ब्राह्मण है, पंक्ति पावन है, ऐसा है, परंतु भक्ति नहीं, भगवान ही भक्ति नहीं है, विप्रात विशुद्ध गुणा दुर्दना पादार विमुखा सपचम वरिष्ठ सपचम सुनम पसती, कुत्ते के मांस को पका कर खावे सपस होता है सपस, परंतु भाग रहे बल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जिसके जीवन में भगवान का नाम है विपरीत कृष्ण गुरु बारह कुड़ी सहित ब्राह्मण है उनसे मैं उस शब्द को से सुनाता हूँ भागवत कहने जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है नीच जाति मैं तो से नीच जाति मैं तो पर उसको भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ भक्ति जिस में हूँ तो विपरीत ज्ञान ले हुई के ये मर्यादा जहां है तो बिना तू कहते तुमने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है ब्राह्मण तुम सभी त्योगा अभी त्योगा ब्राह्मण को मामे की तुम चाहे विद्वान हो चाहे मूल हो ब्राह्मण मेरा शरीर है ये वर्ण आश्रम है मर्यादा जो वर्ण आश्रम की है उस मर्यादा में बात है ये भगवान के प्यारे होने में बात नहीं है भगवान के प्यारे होने में जो ब्राह्मण बताते हैं अपने को ये बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं ये व्यवहार में खाना पीना रोटी बेटी लड़की रहनी तो ब्राह्मण को ही रहनी पड़ेगी शुद्ध ज्ञान पर भी रहो तो शुद्ध देगा क्या ब्राह्मण ही लड़की देगा ये मर्यादा में इनमें छोटी बड़ी है तो ये मर्यादा की बात है और वो भगवान के प्यारे की बात है भक्ति जिसके हृदय में होती है वो भगवान का प्यारा होता है विप्रा विष्णुनाथ अरविंद नाथ पादारिंद विमुखात सबसम वरिष्ठम वरिष्ठम वरिष्ठम वर वरियान और वरिष्ठ श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ वरिष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ उसे श्रेष्ठ कोई नहीं ऐसे सपस को मैं वरिष्ठ मानता हूँ भगवान ने भागवत में कहा भागवत में और सबरी कहते से कभी भगवान भगवी वो सारा प्रसंग आया वैसे कहते बताई ताही राम ताही दे जगति राम उदारा विराज को देख ले सबरी के यहाँ सब उदारा चौपाई भी दूसरी नहीं एक ही चौपाई में समझी ताहे राम राम ताहे राम अगर दे उदारा उदार राम जी ने विराट गोत दे करके सबरी के पग धारा चौपाई एक चौपाई में ऐसा नहीं चौपाई का प्रसंग तो पूरा कर दे तो प्रसंग चले ताहे दे जगति राम उदारा सबरी के आश्रम पग धारा क्या सोचो विचार करो इन देखो सोचो सुपाही भी पूरी कर पर जाते हैं पर ठीक है नहीं ताहे राम मेरे दिवे उदारा सबरी के आश्रम पर उदारा सज्जनों भाइयों बहनों आप हृदय में सरलता रखो सज्जनता रखो अच्छे स्थान पर आप हो आपके द्वारा दुनिया बहुत आशा रखती है जैसे गीता प्रेस है आप हो तो आपको लोग आदि दृष्टि से देखते हैं आशा रखते हैं कि अच्छे सज्जन होंगे और आपके द्वारा बर्ताव अच्छा नहीं होता है तो असंतोष होता है लोगों को दुख होता है विश्वासघात होता है एक तरह से वे विश्वास करते हैं गीता प्रेस का है गीता प्रेस के द्वारा कितना उपकार हुआ है कितने चित्रों का प्रचार हुआ है कितने पुस्तकों का प्रचार हुआ है ऐसे पुरुषों में भी कठिनता होगी क्रूरता होगी गुस्सा होगा तो नम्रता कहाँ मिलेगी हम कहाँ ढूंढेंगे कहाँ हमारे ऐसा हो जाएगा इस बात पे आप भाई बहनों से कहना है इस अच्छे जगह पर हो उनकी बहुत क्षमा चाहिए नम्रता चाहिए सरलता चाहिए सीधापन चाहिए अहंकार राक्षस महा अहंकार अभिमानी अभिमान अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भांति जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत क्या करा सब गया जाएगा अहंकार तो निर्मम निर अहंकार हो चाहिए बिल्कुल अहंकार नहीं चाहिए सीधी सर बात सरकार से बात करो सीधे पर से करो ये जो अधिकारी अहंकार होता है, ये सुपता बहुत बहुतों को खटकता है, कहते नहीं क्या करें विषय सुप है, परंतु ये खटता है। तो भगवान की भक्ति करो तो हृदय सरल चाहिए, हृदय सीधा चाहिए, परम रीति से परम प्रेम से बात कर सकते, शिक्षा की बात करो तो भी परम प्रेम से उदार से कि भाई अपने ऐसे करना है, अपनी मर्यादा ऐसी है, अपने प्रेस की मर्यादा ये है, हमारे धर्म की मर्यादा ये है, हमारे वर्ण आश्रम की मर्यादा ये है, वर्ण आश्रम की मर्यादा के बीच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनका होगा, परंतु मुक्ति में कल्याण में कहीं भी ऐसा सुनते आएगा। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, आप इतने सुनते हैं, पढ़े लिखे सब सुन रहे, भक्ति के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में, त्याग बैराग के विषय में, महिमा है तो त्याग बैराग की है, वहां ब्राह्मण की महिमा नहीं है, वहां ब्राह्मण की महिमा नहीं है, जिसमें त्याग बैराग की उसी महिमा है, पर मर्यादा है वह महिमा पर छोटे ज्ञान पर मिला, पूजनी वो नहीं होता, पूजनी ब्राह्मण होगा, तो दोनों प्रसंग अलग अलग है। भगवान को प्यारा बढ़ता है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो भगवान का प्यारा भक्त बढ़ता है, ताय राम दे ताय राम गति राम दे उदारा सबरी के आश्रम पंधारा, पास में पास में एकदम। तो इस वास्ते भगवान कहते हैं मेरे तो भगत ही है, जाते पाते गुण धर्म बढ़ाई, धन पर बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, नौ दस इतने गुणों पर भक्ति ही रहे कोई काम का नहीं, व्याप्रयास विश्व के बारे गुण से व्यापन है, पर भगवान का भक्त नहीं है, और एक शपथ है मैत्र है, तो भगवान का भगत है तो सबसे वरिष्ठ हूँ, सबसे वरिष्ठ मानता हूँ। भाई ने बहनों से विचार करके कहरा विचार कहरा, ये प्रशंसा शरीरों की नहीं है, ये सदगुणों की है, सदाचारों की है, ये प्रशंसा ब्राह्मण शरीर की नहीं है, कहीं भी नहीं आता, जहाँ आता है वहाँ वर्ण धर्म की मर्यादा, उस मर्यादा को ब्राह्मण की आएगी, रोटी बेटी का बर्ताव ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का होगा, ऐसे गुण दे करके रोटी बेटी में नहीं जाएगी, ना भोजन उनके साथ करेगा, ना उनके साथ बेटी बर्ताव करेगा, ये आजकल कहते हैं, आजकल उदन है उस संगल है, ऐसी बात है। इसमें एक तरह खाने पीने में, खाने पीने में एक तरह करता है कुत्ता गधा असूर, एक महात्मा होते संत होते, क्या कुत्ता चाहे तो ब्राह्मण के रसोई में पग धोर जाएगा क्या, ब्राह्मण का चौका भी, तो ये साथ में खाना सब एक करना, ये कुत्तों का गधा का कमान, ये सचना काम नहीं है, मर्यादा है वो वर्ण की मर्यादा अलग है, आश्रम की मर्यादा अलग है, और भगवत भक्तों की मर्यादा अलग है, उस वर्ण मार्ग में लगा भक्तों में, भक्तों का लगा वर्ण मार्ग में, अन्याय करते अन्याय करते अन्याय के सरसर अन्याय, पास पास में साफ दोनों प्रकरण कहा है। इस वास्ते भगवान ने कहा कि तुम जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पर भक्ति जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, यश सब गुण है पर भक्ति नहीं है कोई काम का नहीं। तो वर्ण मर्यादा में जन्म गुरु के ब्राह्मण मुख्य है, परंतु भक्ति में भजन में परमात्मा की प्राप्ति में तत्व ज्ञान में जगत का जगत से उद्धार करने में इनमें गुण अधिक है। इस वास्ते भाइयों से कह रहा है कि आप गुण संपादन करो, जन्म जरा हाथ की बात नहीं है, जन्म जहां हो गया हो गया। ये विश्व पाप ही हो रहे, पाप ही होनी है, वहां पर जन्म लाना पड़ेगा। परंतु भजन दान करके श्रेष्ठ गुण आप अपने करो, आप श्रेष्ठ हो जाओगे, इसमें शक नहीं है। लोग मानो बड़े मत मानो, आप बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाओगे, आप गुणों में श्रेष्ठ हो। इस वास्ते ये बड़े आश्रम में बड़ी जगह जो सज्जन लेते हैं उनको ध्यान ख्याल करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा ना, चाहिए विप्र उप्र की बात करने दी, पर सब जो कहा महाराज आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण हो, इस वास्ते कहा है कि बधे पाप अपनी रीति हारे, मारे तो पाप ये तुम्हारे, मैं पकड़ ले, मर जाओ, मर जाओगा, पिस जाओगे, ऐसे मर जाओगे। इस डर आती है हमारे ब्राह्मण हो, कितना अपमान किया है ब्राह्मण कर गया आपको, तू कहते मेरे ब्राह्मण समझता है, मैं कैसा हूं ब्राह्मण के बिना, क्या हम डरते हैं। भगवान राम जी ने कहा लड़ाई सुखे न काल की, तो काल भगवान आ जाए तो सुख लड़ेंगे, और हम डरेंगे नहीं, हम डरते नहीं है, आपने पैसा दाट कर दिया लिया लिया, इसे डरते हैं, सपने भी नहीं डरते, डरते हैं आप महाराज सीते उदाहरण की है, ब्राह्मण हो आप इस वर्ष डरते हैं, क्यों बधे पाप मारे तो पाप लगे, यार मर जा हम आ जाए तो पाप लोगों में अपकीर्ति हो, इस वास्ते आप बसे हो महाराज तो बस नहीं सकते, ऐसा अपमान किया महाराज। छोटा सा छोरा लक्ष्मण जी राम जी छोटे छोटे थे, ये सफेद दाढ़ी हुए, ये ब्राह्मण राम जी कहते हैं कि महाराज आप सूर में देखकर बालक ने कहा, बालक को दोष नहीं है, क्या तू ही दे भाई समझे ना, तू वही देता है, अब गाल करो बोले मर जाओ कथे आप फिर से हो, इस वाले डर है, मतलब मरना डर नहीं है, मारना डर है, मारना रहो बमन मर जाएगा कुछ नहीं, कितना अपमान किया। तो वास्तव में धर्मन मर्यादा, धर्म मर्यादा, मर्यादा में सब ठीक है, परंतु कल्याण में परमात्मा की प्राप्ति में इनमें फर्क काम नहीं करेगा। इनमें जो कहते हैं यदि ब्राह्मण हो तो कल्याण होगा, वैद्य ही होगा, तो ये बात गड़बड़ है। भगवान कहते हैं भागवत में ब्राह्मण में भक्ति आई दर्श हो कैसा, मेरे जन बारे देखे कैसा है, जाते पाते कुल धर्म बनाई फिर दस गुण दस दस गुणों, परंतु भक्ति ही न कोई काम का। तो इस वास्ते आप ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, तो वर्ण की जगह हो आप, इस वास्ते लक्ष्मण जी भी कहते हैं मर जाओ मेरे हाथ से मुश्किलों से, इस बार डर है तो डर बोला मेरी मन है, छोटा सा सूट से छोटा सूट राजा की सभा में राजा भी कह दिया, ये बुढ़ा क्या बोलता है, जरूरत कही से तो अनुचित पानी विधि मान रो कुल बन जानी, रो कुल मानी विराजमान, और कह दिया वीर वीर में जानी क्या पकता है, छोटा सा छोटा ये राजा क्या बोलता है, होश है होश बोले होश है बेहोश से बोलता है कि बीर बीर मई ठेगा ले लिया जमीन का, सब जमीन पर बीर ही बीर है, चली बची संकोसी बीर बीर बीर मई में जाने नहीं करना चाहिए। जनक जी को प्रसन्न हुआ कि हमने ना मगर गण्य बिहार मगर गण्य साफ साफ कह रहे हैं एकदम। तो भाई भजन करने में कीर्तन करने में भगवान की प्राप्ति में आप कहना भाई सब निशंक रहो, इसमें कोई कह रहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तो सगाई प्राप्त नहीं हुआ, हम सगाई नहीं करेंगे ब्राह्मण ये दिल रहे, आज सगाई करते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण वाले सगाई प्राप्त करते हैं, और भीतर विराज में दे सकते हैं ऊंधी ऊंधी खरजूरी महाराज आप लीला यजब दिखाई है धर्म गया पाताल सदी गए मन बेधर बेचाई है विधवा लग गई पान चाप रहे नेश्वर मां मुस्काई है नित करती श्रृंगार देख कर स्वागत भी शर्माई है। ये विधवा मेरा ये कर्जुगरी बीमा है ये कर्जुगरी बीमा है। वास्तव में भगवान का भगत है सबसे सर्वगुण से ऊंचा है सबसे ऊंचा है ऊंचा सबसे बड़ा भगवान भगवान का प्यारा है वो ब्राह्मण होने से प्यारा नहीं है। ब्राह्मण की दृष्टि से दूजा करे तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणों पर अविद्यो वा सविद्यो पटो अबड़ है ब्राह्मणों मांग जितनी मेरा शरीर है ब्राह्मण शरीर है भगवान का ब्राह्मण का तिरस्कार कभी मत करो परंतु भक्ति करो वहां पर बिल्कुल ब्राह्मण का बने हृदय का भाव भाई एक बाहर का चोला होता है एक भीतर का भाव होता है बाहर का चोला का नाम ब्राह्मण है भीतर के भाव का नाम नहीं है भीतर का भाव ऊंचा है। तो इस वास्ते सबरी का जो आदर किया है बड़े बड़े ऋषियों को नहीं किया भगवान ने ऋषियों का ऋषियों का बराबर टैग नहीं है भगत नहीं है अब सबरी घर गए पर बेर खाए आज के स्वाद भी से बोलो बच्चे पर देखो भैया आज के स्वाद अपने फिर आए कई बदल पर दे दे कोई पीछे जामी ठंडी को देख तो पीछे देख तो सही तू से लक्ष्मी ने देखा कैसे मरा दे सबरी का झूठा मेरी प्रशंसा कर रहे झूठा मैंने नहीं लिखा है रामायण में नहीं आया झूठा मेरे भक्तमान माता है भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं कभी माता कुशलता देती पर इनमें स्वाद खुश और समझे जब भगवान लंका विजय करके आ गए तब जनक ने निमंत्रण दिया महाराज जी आप पधारो तो हनुमान जी और सब साथ में थे सब साथ पंक्ति लगी भोजन करने लगी सब कहा भाई देखो हनुमान जी कर वैसे करना तुम शिक्षा देना हनुमान जी कर जैसे करना ठीक है सब शिक्षा देनी आचार पूछा आचार तो बड़ गूंदों का आचार पकड़ यो कुछ कूदी हनुमान जी कूदे पदापद पदापद लगी क्या है ये महाराज सका ये भगवान समझे भालू बंदर सका है भगवान के पद खुश हुआ ये पदापद हनुमान देखे कुर्सी से जाए बाहर कैसे सोचा वहां भी कहते गोसा जी मारा घर गुरु ग्रह प्रिय सदर सासुर घर गोसा मांगे घर गुरु अरुंधति जी माता बशीर जी बना दी धर्मपत्नी राम जी माई मानते माँ माँ है वो प्यार करती सुनाती प्यार से वह तो अरुंधति जी माता जी भी माता तो घर पर रहेगी जब प्यार अरुंधति जी होते अरुंधति जी गोदी में खेलते राम जी घर गुरु ग्रह घर गुरु ग्रह प्रिय सदन और जब प्यारे सदनों में और शास्त्र चार बताए घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुर भवि जहां जहां पौनाई जहां जहां पौनाई हुई कभी सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई सबरी के फल में सुस्वाद मिला नहीं मिला तो ऐसी स्वाद में भगवान पधारे जनकपुरी जब जनकपुरी पधारे तो रसोई बनाई उत्साह से तो सीता जी भी थी, सीता जी नहीं बनाई, रसिया नहीं बनाई, भंडारा नहीं बनाई, रानी महारानी जी ने बनाई, तरह तरह की चीजें बनाई, बढ़िया बढ़िया, उत्साह बढ़ो भाई, उत्साह बढ़े। अब भोजन करने बैठे तो सबने पूछा, राम जी से पूछा, महाराज कौन सी चीज बढ़िया है, इतनी चीजें बने साल कई चीजें से नाम कौन जाने। उस मामूली घर में मैं जमाई आता है तो पौना ही होती है, राजा के घर पर आज रघुनाथ जी महाराज जमाई है, जमाई जमाई आएगा आज खुशी होंगे। राम जी ने पूछा, राम जी से के बताओ महाराज कौन सी चीज बढ़िया। उन सखियों के मन में ये भाव था, ये कह देंगे सीता जी की बनाई की बात बता रहे हैं कि ये बढ़िया है, कहते घर की चीज स्वाती है और की स्वाती दे चुकाएंगे हम, और कहते कि नहीं यहाँ की बनाई ये बढ़िया है, कहते माल खाने मुफ्त बना रहे घर की स्वाती नहीं, दूसरों से माल खाते है। ऐसे सखियां बैठ गई, उन सखियों ने प्रश्न किया कि भली कौन सी बढ़िया चीज बताओ। अब राम जी को भोजन बोलो कौन सी बताए बढ़िया बताओ। तो महाराज राम जी बोले घरे गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई सब जहां पवन आई। एक तो घर एक गुरु गृह पढ़ने गए वहां पर, अरुण जी प्यार करे सुनाती थी, प्यार करती थी, माँ माँ माँ माँ मान अरुण जी को माँ माँ माँ कहते, अरुण जी खुद भी खेलते। तो एक तो गुरु जी जब माँ देती प्रसाद तो माँ के दिया वो प्रसाद से गुरु जी घर का श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि माँ तो रोज नहीं खेलती थी, अरुण देती जी तो पढ़ने के समय जी भोजन दे सकती है और समय कैसे दे। इस वास्ते अरुण जी का भोजन बढ़िया हुआ, माँ कौशल्या से अरुण जी का भोजन बढ़िया, घर गुरु भी है पड़े सदन। अब साथ में खेलने वाले सखा थे वे बड़े बड़े सेठ बन गए, गृहस्थ हो गए बड़े बड़े, उन्होंने कहा हमारे घर राम जी भोजन करे, तो उन्होंने भोजन किया, भगवान को निमंत्रण दिया, तो सूर्य के घर पर पहुंचे, वहां भोजन किया तो आनंद बहुत आया। घर से तो आनंद जी गए, आनंद से प्रिय सदन, और प्रिय सदन से भी सासरे, सासरे का भोजन, सासरे का बात होता नहीं, बड़ा प्यारा होता है। एक आदमी गया सासरे जो भोजन करो, जो साथ में आदमी होते ठीक है ठहरो गए, कहो तो ठहरो नहीं अब सालो, अरे भैया अच्छी रोटी मिलती है घर पर, मस्सी मिर्ची पाट के खाते थे, साग बनता नहीं था, यहाँ पर साग बनता है, बढ़िया रोटी है। जब वो लिख दिया सासरो सुखवासरो, सासरो सुखवासरो, सासरे में रहने का बड़ा सुख है, साले में देखा कि गोडे दे ऐसे ऐसी ऐसी चीज जीवा मारे उसे नहीं देता, अब बढ़िया बढ़िया चीज कैसे बुलावा। तो उन्होंने लिख दिया दिला तीन को वासरो सासरो सुख वासरो, तीन को वासरो बढ़िया, जमाई ने देखा तो तीन बजे देंगे हम तो ऐसे खटमास छपी जाएंगे, हम तो रोटी अच्छी मिलती है, माँ से बढ़िया भोजन बताया, माँ की तमड़े नहीं आता, तो कहते सा खुरपी रख कटर घास, दादरी दे करके कुखरी पी लेगा घास कटो, समझदार नहीं मोटी दौड़ते जाओगे थोड़ा है। रघुनाथ जी महाराज को वो भोजन पाया नहीं लग रहा, भोजन को पाया तो रघुनाथ जी बने सब चख, सब चीज चख, भोजन बढ़िया सब सब अच्छे, परंतु भोजन जो हमारे को मिला बनवास में सबरी के यहाँ पर, और सबरी के भोजन के समान कोई भोजन नहीं, तथु बेटा तीन लोग में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुस पाया दो बार, रामावतार में एक बार भोजन मिला, कृष्ण अवतार में एक बार, भगवान को भोजन नहीं मिला। एक शबरी एक विदुर घर रुस पाया दो बार, दो जगह बत भरो सागर भी लिखी रोटी, इसमें जो आनंद आया वे दुर्योधन के विवाह में वो आनंद नहीं था, बढ़िया बढ़िया पकवान आनंद है, सार महीने जाए पीरस केड़ा दे दी केड़ा बिदुरा दे, उस महाराज ऐसा प्रेम हुआ उसे जो गिरी तो फेंक दे सिर के ऊपर है, देव सबरी को पता है मैं क्या दे रहे हूँ, तो रुदा जी को पता है मैं क्या खा रहा हूँ, विदुर जी आए क्या कर रहे हो रहे पीड़ा रहे पीड़ा पागा वो पीड़ रख दिया, पांच पागा हो गया, चार पागा तो गया, एक पागा बीच में राम जी का कृष्ण भगवान को बीच में बैठा दिया, पादे पर उठ पाटा दिया, विदुर जी कहे क्या कर रहे हो रहे कपड़ा काल तो मरा स्नान कर देती आ गई, भगवान ने फेंक दिया ऊपर, भगवान ने कहा बस तो पैदा है क्या है तुम्हें कपड़ा नहीं है, उठी भी गिर बिजुरी हाथ धो करके क्या धो करके साग भी नहीं है, कह कृष्ण से सुनो बिजुर जी वो स्वाद नहीं है बोला, अब केला दिया मैं केला में वो स्वाद नहीं है जो सिलको में स्वाद, भगवान भाव के भूखे है, भगवान चीज के भूखे नहीं है, केला में जो स्वाद है वो स्वाद में छिलकों में वो स्वाद नहीं है, बोलो छिलकों का स्वाद वो स्वाद केला में नहीं, प्रेम भगवान तो भाव के भूखे, भाव के भूखे भाव के चीज के भूखे नहीं है, भाव जो होता है भावग्राही सुधार करता है, भाव क्या नहीं करते हैं तो सबरी का भाव पूछा था महाराज, बिना मन में ब्राह्मण को कहा तो ब्राह्मण की क्या इज्जत है, ऐसा भाव जो प्रेमी भक्तों का है और कैसा बोले भगवान की क्या कीमत है, तो भाव के भूखे भगवान है, इस वास्ते सबरी की प्रशंसा है, एक ही जगह एक ही साथ में एकदम पास पास में सबरी का और विराट का दोनों का आता है, दोनों का आता है सब, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि रूज ये विप्र ज्ञान गुण हीना और विप्र शुद्ध ज्ञान का बिना तो कुछ नहीं होता है, भाई आदर में जहां वर्ण का आश्रम का विचार है वह ब्राह्मण के लिए हुआ है, जहां भक्ति की बात है वहाँ भिन्नीय भाव की प्रशंसा है, वहाँ ऊपर की प्रशंसा नहीं है, ऊपर की प्रशंसा कर गए दिन कर गए जो करते का बड़ा भारी अपराध करते हैं, आज ब्याह करने के विषय में ब्याह करो समझाते ये ऊंची बात है, ये तो कुत्तों की गतों की है, कुत्ता पर ब्राह्मण के विषय में जाएगा पैर धोएगा, सभी सभी खाओ सभी सारे पियो, सज्जनों सज्जनों सज्जनों सुनो प्रेम से भगवान के भक्ति का उसी से मानव एक भक्ति का दाता, पंक्ति पावन ब्राह्मणों में पंक्ति पावन उनमें पंक्ति में पवित्र बचे बचे पंक्ति में नहीं बच सकते, साधु पावे हमारे पंक्ति पावन है भगवान ही पंक्त हो, पंक्तों की बात ही विशेष है, इस वास्ते दोनों बातें ठीक है, वो व्यवहार की बात है वर्णाश्रम की बात है और ये भक्ति की बात है, भगवान का भजन है भजन है इसमें उद्धार होगा, यहाँ ब्राह्मण का उद्धार होगा क्षत्रियों का नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ ये बात नहीं होगी, यहाँ तो बस जो भगवान का प्रेम है भगवान का भक्त है, कह रघुपति स्वरूप मैंने पाता मानव एक भक्ति कर दाता, एक भक्ति कर समझता हूं। भक्ति सूत्रों में दा भक्ति रूपी सूत्र से बधे हुए आशीष्रेष्ठ वही आनंद करते भगवान को आनंद आता है। भाव भावग्राही नाम है, ये भावग्राही है, भाव भोगता है, ये वस्तु भोगता नहीं, वस्तु भोगता नहीं है, भाव भोगता है। तो ये जो भाव ऊंचा है वो सूर्य गुण करेगा सूर्य कितना ऐसा हो क्या ब्राह्मण बेटी देगा कैसे गुण में शुद्ध कैसे बेटी दी बेटी ब्राह्मण को दी जाएगी। घने ऊंचा है अगर शुद्ध है बेटी नहीं जाएगी रोटी साथ नहीं खाई जाएगी, परंतु भगवान के दरबार में ब्राह्मण प्राण ऊंचा नहीं, वहां तो भगवान का प्रेमी है, भगवान की दुख सकता है उसका आदर है। तो इस वास्ते दोनों मर्यादाएं ठीक ठीक हुई है। जहां ये लिखा है शुद्ध निगुण ज्ञान पर बिना वहां लाई जाएंगे। इस वास्ते भाई कोई चिंता मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हृदय साफ करके सरल करके हृदय शुद्ध करके तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, दयादर मत करो, तिरस्कार मत करो। आप अभिमान में आकर के तिरस्कार करते हो, बड़े भारी अवगुण करते हो। भगवान की भक्ति का आदर करो, ज्ञान का आदर करो, वैराग्य का आदर करो, ये जिसमें होते हैं भगवान उसे आदर करते हैं। ब्राह्मण ही पर जब मन की मर्यादा है उस ब्राह्मण की महिमा हो, वहां पर क्षत्रिय नहीं शूद्र की नहीं है, वहां ब्राह्मण की महिमा है। तो ब्राह्मण का तिरस्कार किया पार किया, इस वास्ते बिरादरों का तेरे ब्राह्मण का पार किया है, इस वास्ते राक्षस बना। तो वर्ण धर्म में ब्राह्मण का अपमान कभी मत करो, परंतु भगवान की भक्ति में चलो। ए ब्राह्मण मंडू सब भूल जाते, ये ब्राह्मण बना भूल जाते हैं। और सबरी कही मैं तो अधम, सबरी स्वयं कहती है अधम अत अधम अधम अति नारी तन मैं मति मंदा भाई, कितनी अपनी नीची मानती है। अधम अत अधम अधम अति नारी तीन मैं भगवान कहते हैं सुनो रघुपति कह सुनो मामा जी सुनो सुनो सुनो मानो एक भक्ति कर माता, एक भक्ति करता माता, मेरे संबंध भक्ति से है, मेरे जाति से संबंध नहीं है। जाति संबंध पैदा हुआ भाई और भीतर में शुद्धि और सदा साथ रहने वाली है, और ब्राह्मण को कितना नहीं रहेगा ऐसे ही मरेगा नहीं। ब्राह्मणी तो ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ तभी तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी पैदा हुआ है। जोध में एक था सज्जन, उसको कहा तुम कहते मैं ब्राह्मण हूं, बड़े खड़ा बोला कि पार के मुहूर्त में कौन पड़े, पार के मुहूर्त में कौन पड़े, हम क्षत्रिय है वेश है तो पार का पोत्र नहीं है, ब्राह्मण है तो पार का पोत्र, हम पार के भूत में नहीं पड़ते, भूत तो है और क्या है आपसे, और क्या चीज है गुण में, पर तुम ब्राह्मण के घर बन लिया महाराज, बड़ा उत्तम बड़ा श्रेष्ठ है। आज लोग कहते हैं ब्राह्मण भी आदमी पूजनीय है, तो आज के क्षत्रिय और वेश और शूद्रों के लिए आज के ब्राह्मण पूजनीय है, पहले बार ब्राह्मण में नहीं, पहले बार ब्राह्मण पूजनीय है। चारों वर्ण गिरे नीचे गिरे तो पूछ रहे ब्राह्मण पूछ रहे आज क्षत्रिय ठीक है वेश ठीक है अपने काम पर, तो आप अपने काम पर आप ही ठीक नहीं हो तो ब्राह्मण ठीक रहे, पहले बार लेंगे पहले बार ब्राह्मण पूज रही है, आज बार क्षत्रिय वैश्य लेकिन आज के ब्राह्मण पूज रही है, समझे आप अपना तक देख लीजिए ब्राह्मण देखते हैं। अपना देखो। वह कहते मेरा हमारी पूछने वाले के थे तुम कीना तो संभाल दान दिया सही सुख दे दिया फल दे दिया कि और दे और तेरे कीना कितना है तो कीना संभाल कीना आपकी जाति क्या है नाती क्या है आपके लक्षण क्या है सोना तोड़ी से सोना तो दे तोड़े ईट कृष्णा तो लगा ईट भी तो ये पीढ़ी पीढ़ी वही पीढ़ी है सोना है एक सोना तो लीजिए भाई ईट तोड़ी दे ये सोना तो अरे भाई भगवान का प्रेम है सोना सोना का बर्ताव है इस वास्ते भगवान के प्रेम है वही शिष्य बाहर की शिष्यता नहीं दोनों दोनों की बात ठीक तरह एक जगह बता दी भगवान ने अब इसमें शंका हो तो बोलो किसी भाई बहन को शंका हो उस समय काफी हो गया किस्मत हो गए। बताया जा रहा है कि एक औरत ने ऑपरेशन खुलवा लिया तो दो लड़का हुआ एक 4 वर्ष का है एक 2 साल का है ऑपरेशन खुलता है ही खुद आए कल आए थे कल बारिश जी आए थे ना बताया ऐसे और भी बताते हैं ये लड़का एक लड़की हुई है तो ऑपरेशन खुल सकता है मैंने वो ऐसा बताया कि ज्यादा नहीं उन्हें खुलता नहीं 10-12 वर्ष का खुल सकता है पर ते खुद चाहते ही नहीं अब कोई माँ है तो गांव में ढाणियों में ये महिलाएं डॉक्टर जाती है नसबंदी कराती है 98-99 में 1000 नसबंदी हुई और अप्रैल 99 से सितंबर तक 267 नसबंदी हुई नोखा क्षेत्र में और 15-9-99 को 7 नसबंदी महिलाएं की गई और कई कई ऐसे भी ऑपरेशन हुए जिनसे जाकर आगे उनको नुकसान हुआ और नसबंदी कराने के बावजूद भी कईयों के बच्चे हुए चरखड़ा है चसरासर है खुद नोखा क्षेत्र है इसमें ये सब बातें लोगों को मालूम है तो ये बड़ा महापाप है इसमें भोली भाली जनता कैसे बचे इसके लिए क्या करे तो क्या करें सुनो भाई हमारी प्रार्थना सुनो मेरे नहीं करने लायक बात मैंने कही किसी के साथ धोखा दिया वो मैं कहता हूँ आपको मेरी बात मानते नहीं आपको कभी धोखा दिया किसी को भी तो बोलो कभी धोखा दे दिया तो मैं कहता हूँ आपके नुकसान ही बात करता हूँ चोटी रखो धोती पहनो ये खराब बात करता हूँ क्या उससे आपका नुकसान होगा नुकसान ही बात मैं कहूँगा आप सोचते तो चाहते ही नहीं विचारते ही नहीं अब हम क्या करें सुनते ही नहीं विचारते नहीं सोचते ही नहीं समझते ही नहीं और समझना चाहते भी नहीं गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा ये तो बात पकड़ नहीं पर चोटी के बिना साध पड़ूंगा और दान का पुण्य नहीं होगा ये नहीं सुनते ये नहीं सुनते नित्य योग प्रयोग वाला में लिखा है चोटी के बिना आपका शास्त्र बनेगा पिंडों को पानी नहीं मिलेगा पैतम पितरों को पानी नहीं मिलेगा पानी अब शास्त्र पिंड दे वो पिंड नहीं मिलेगा अब चोटी है ही नहीं चोटी का संबंध पितृदेव के साथ में है चोटी नहीं है तो बस फिर आपका दान पुण्य व्रत आपके श्राद्ध तर्पण सब खत्म कोई काम का नहीं है इतना बड़ा भारी नुकसान है आपका पुनर्नित पद्धति देखो वस्तु देखो वो कहते हैं वो तो आप उसे सुनते ही नहीं सोचे कटा दे आप वाह हमारा वह बुद्धिमान बोलो पूछते हैं प्रमाण क्या है हमारे पर संदेह है मैं आपका विश्वासघात करता हूँ आपको धोखा दिया कभी इतने आप बैठे हो इतने वर्षों से बोलता हूँ मैं 60 वर्ष से ऊपर हो गया कभी कभी धोखा दिया किसी को किसी आयत की बात कही वो विश्वास नहीं ये चोटी कटा विश्वास वह महाराजा भी बुद्धि धन्य हो। अब सोचो जरा, हम आयत की बात कहते हैं, आपके नुकसान की बात कहते हैं, आपका नुकसान ऐसी बात कहेंगे हम, फिर आप बात सुनने की बात है। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ सच्चे गुण धारण करो, चोटी रखो, धोती पहनो, पिंड तो पड़े बड़े बड़े जगह पिंड मिले, पानी मिले, दान पुण्य में उसे फल मिले, चोटी पहना मेरा भी मुसलमानों में पिंड पानी कैसे न मुसलमान कैसे ईसाई, ये हिंदू धर्म में है ये चीज। बादशाह था, बादशाह को औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद कर दिया। वे कैद में पड़े हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म में मरने हुए को पानी देते हैं, आज जीते हुए बेटे के राज्य में मत संभाल रहे हैं, राज बेटे का बाप ने कैद कर दिया। कैसे ऐसा किया, कैसे ऐसे वो आप धारण करते हैं, उनकी रीति आप धारण करते हैं, चाहते हो कल्याण कर तो कुसंग चाहत कुशल यो ही बड़ो अफसोस, कर तो कुसंग चाहत कुशल यो ही बड़ो अफसोस, मैणा घटी समुद्र के राणो बसो पड़ोस, परसुना बनेंगे समुद्र बंद हो गया, समुद्र बंद, समुद्र ने क्या उगल गया बेचारा, समुद्र बंद हो गया, समुद्र उगल बंदा, समुद्र ने क्या उगल गया, पर पड़ोस हर पड़ोस रावण था, इस बार पड़ोसी भाई बात है, आफत लागेगी महाराज आपके, आप पड़ोसियों की ईसाइयों की मुसलमानों की ये आपके लागेगी, साधु की भ्रमण की नहीं मानोगे, संदेह ईसाई कह दे कोई मुसलमान कह दे वाह वाह वाह हमेशा ये दशा है आपकी, इस दिशा में कल्याण होगा उद्धार होगा, आप जरा सोचे। इस वास्ते भाइयों बंधु जैसे ये शंका पूछी ऐसे का पूछू पुत्रो पूछू तो उसे पता लगे कुछ। नारायण नारायण, समय हो गया।